Foto sidan 265. I en av kistorna på Osebergsskeppet påträffades drottningens trolldomssaker, bland annat en stav. Fotot visar en kista.